Polskiego Radia dzisiaj w nocy i słuchali przekazów prosto z Zabrza, no to mogli się Państwo zorientować, że bardzo dużo informacji było na temat występu jednej z głównych gwiazd dzisiejszego dnia Carbon Silesia Music Festival, LJ Buchema. To niezwykle utalentowany producent i DJ drum and bassowy z Wielkiej Brytanii, który dziś zaszczycił polską publiczność swoją obecnością i podobno niesamowitym setem. Więc może to jest dobra pora na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, abyśmy sięgnęli po to, co mistrz LJ Buchem udostępnił światu dokładnie 1 września, dwa dni temu. Jakie to miłe uczucie w roku 2021 powiedzieć o to nowe nagranie LTJ Buchema, Flip the Narrative. Tak, 1 września, czyli 3, a nie 2 dni temu mistrz LTJ Buchem udostępnił światu swoje nowe 5 minut. No i tak jak słychać, jest w formie, cały czas ma się dobrze, no i chce się tego słuchać, no i na pewno chce się przy tym tańczyć. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy bawią się w Zabrzu. Dzisiaj noc festiwalowa, muzyczny weekend w Trójce. Mamy 6 minut po godzinie 4. Trójka budzi. Dzisiejsze wydanie nieco zmienione, nieco zmodyfikowane, może troszeczkę krótsze, ale o tym wszystkim Państwu powiem. Program zrealizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy serdecznie tych, którzy już nie śpią albo jeszcze nie śpią. We'll be right back. Tak, ja mówiłem Państwu tydzień temu, że dzisiejsze wydanie Trójka budzi jazz and bass bardziej w rytmie bass, a to z racji tego, że jesteśmy na festiwalu w Zabrzu, także weekend festiwalowy, weekend muzyczny, ale oczywiście mogą Państwo się skontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Trójka budzi Państwa codziennie od poniedziałku do soboty, od 4 do 6. W soboty w rytmie jazz, w rytmie bass. Dzisiaj tylko i wyłącznie w rytmie bass i wydanie skrócone, bowiem o godzinie 5 wrócimy do Zabrza, aby wysłuchać wszyscy wspólnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na żywo setu DJ-skiego duetu, warszawskiego duetu Last Robots. Teraz 18 minut po godzinie 4. Oni też dzisiaj występowali w Zabrzu. Pochodzą z Londynu. Nazywają się Technimatic. Tak jak zapewne słyszeli Państwo, w ciągu dnia i w ciągu nocy w relacjach Aleksandry Kaczkowskiej i Michała Margana Margańskiego na festiwalu Carbon w Zabrzu trzy sceny. Główna scena, Jungle scena i Carnival Stage. No i te wszystkie połamane rzeczy, że takie nazwę, oczywiście na Jungle Stage dzisiaj, tak, to było dzisiaj o północy, Technimatic, duet z Londynu. No dla tych, którzy na festiwalu nie są i w tym mnie, i dla tych, którzy chcieliby chociaż troszeczkę poczuć klimat, będziemy o 5:00 transmitowali seta DJ-skiego Last Robots, a jeśli chodzi o Technimatic, no to zostaje nam muzyka z płyty. Z płyty, która wydana została w 2016 roku i zatytułowana jest Better Perspective. The idea that you have to know exactly what the current trends are, you know, that the anti-hero is the thing that's in vogue this year and the hero will be back next, this sort of thing is just nonsense. You have to write for yourself, first of all, and then if it happens to be relevant for other people too, why, that's wonderful. Antihero i wcześniej Clockwise z płyty Better Perspective, formacja Technimatic. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i oczywiście słuchacze są niezawodni, dostaję od Państwa informacje. Bardzo dziękuję. Jeżeli chcą Państwo zajrzeć na media społecznościowe związane z tą audycją, no to proszę na Facebooku pisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. niezwykły ten remix. Zawsze sobie to powtarzam, ilekroć słyszę, co producent Fortet poczynił z utworem Negative Returns DJ-a Krasta. To jego pierwsze, mówię o Fortet, wykonanie drum and bassowe w bogatej karierze, no bo tak naprawdę na co dzień krąży troszeczkę po innych muzycznych orbitach. 27 minut do godziny 5, program trzeci Polskiego Radia, pół na pół z Warszawy i z Zabrza, bo z Zabrzem połączymy się o godzinie 5, żeby wysłuchać setu DJ-skiego Last Robot, bo przypominam, w Zabrzu 3 i 4 września, czyli właściwie wczoraj i dziś, odbywa się Carbon Silesia Festival. Tam Aleksandra Kaszkowska, Michał Margan-Margański na bieżąco relacjonują, co dzieje się właśnie na tych scenach, a my dziś tańczymy. My dziś tańczymy cały czas w rytmie drum and bass. Jeśli twórcą utworu jest Goldie, a remiksuje go Groove Rider, to nie może być inaczej niż bardzo dobrze. I tak było w 1998 roku. Believe. W Trójka budzi jazz and bass, a właściwie w Trójka budzi bass. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Ale co, jakiego tam meczu? meczu! Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za wczesną poranną korespondencję mailową i przypominam, że mniej więcej za kwadrans przeniesiemy się do Zabrza na set DJ-ski Last Robots, ale póki co łamiemy, bo my bardzo lubimy to robić w tym paśmie. No i tutaj kolejny dowód, drodzy państwo, na to, że duet niesamowity, bo to Makoto, urodzony w Tokio, producent drum and bassowy, i MC Konrad, jeden z najbardziej liczących się MC, jeżeli chodzi o świat drum and bassu. Golden Girl, chyba w największym swoim wspólnym popisie. 8 minut do godziny 5, trójka budzi, tak, trójka budzi. Niesamowicie państwa budzi z tego, co tutaj czytam. No to gramy tak dalej. Dwie minuty do godziny piątej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to przecież doskonały czas, żeby tańczyć. No i przy okazji dźwięków od London Electricity można było oczywiście. Tańczy też, drodzy państwo, całe Zabrze od wczoraj i dzisiaj. Carbon Silesia Music Festival, tam jest trójkowy znak jakości, tam jest trójkowa reprezentacja, Ola Kaczkowska, Michał Margan, Margański, którzy nie dość, że słuchają dużo muzyki, to relacjonują specjalnie dla państwa to, co się dzieje na trzech scenach. Na scenie głównej, na scenie dżunglowej i na scenie Cornell, czyli trzy sceny, dwa dni muzyki, jedni lepsi od drugich. Z polskiej reprezentacji dzisiaj Góral, Kamp, Jutro też kolejne przekazy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę słuchać, to informacja dla tych, którzy być w ten weekend w Sztolni Królowej Luiza nie mogą. Dziękuję serdecznie państwu za kontakt. Państwo się niesamowicie bawią przy tej muzyce. Oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook. Wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. My czekamy pomału na połączenie właśnie z Zabrzem, bo tam jeden z głównych gwoździ programu zamykający właśnie pierwszy dzień Carbon Music Silesia Festival. I myślę, że państwo już słyszą na scenie warszawski duet Last Robots, czyli przenosimy się do Zabrza.